Wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 7 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy szukają dwóch osób pod gruzami zawalonego budynku w Kędzierzynie-Koźlu. Polska nie wyklucza pozwu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących przewoźników. Rosyjscy niezależni dziennikarze znaleźli nowy ślad w sprawie zestrzelenia samolotu pasażerskiego nad Donbasem. Trwają poszukiwania dwóch osób prawdopodobnie uwięzionych w zawalonej kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu. Wieczorem doszło tam do wybuchu gazu. O akcji ratowniczej mówi Łukasz Olejnik ze Straży Pożarnej w Opolu. Mamy tylko informację, że osoby, które jedna się ewakuowała samodzielnie na zewnątrz, drugą ewakuowali strażacy, no, te osoby przekazały nam, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w jednym z mieszkań znajdowały się dwie osoby. Na chwilę obecną no, nie udało się jeszcze tego jednoznacznie potwierdzić. W związku z tym nasze działania są organizowane w ten sposób, jakby faktycznie te osoby znajdowały się wewnątrz. W wybuchu gazu ranne zostały dwie osoby, w tym jedna ciężko. Na miejscu jest 38 zastępów Straży Pożarnej. Mamuka K., który usłyszał zarzut brutalnego zabójstwa łodzianki Pauliny D., prawdopodobnie pozostanie w areszcie na dłużej. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Krzysztof Kapania, mówi, że mężczyzna zdecydował się w obecności tłumacza złożyć wyjaśnienia w tej sprawie. Wczoraj polscy prokuratorzy po raz pierwszy mogli przesłuchać Mamukę K. Wszystko wskazuje na to, że wystąpimy do sądu o dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania. To pierwsze przesłuchanie Mamuki K. przez polskiego prokuratora. Wcześniej nie było to możliwe, ponieważ niemal bezpośrednio po dokonaniu zbrodni zabójstwa, po ukryciu ciała, rozpoczął ucieczkę, działania mające na celu opuszczenie granicy Polski. Mężczyźnie grozi dożywocie. Polska podejmie kolejną próbę zmian unijnych przepisów niekorzystnych dla naszych przewoźników. W ostateczności nie wyklucza pozwu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o zasady w transporcie międzynarodowym, które zostały zaostrzone w kwietniu. Dla Polski to sprawa kluczowa, bo dominuje ona na rynku przewozów międzynarodowych i obawia się, że przepisy zwiększające koszty i biurokratyczne wymogi mogą to zmienić. Polska chce wykorzystać nowe rozdanie w Parlamencie Europejskim po wyborach, czyli nowe władze, nowego przewodniczącego czy szefostwo w Komisji Transportu, by zmienić ustalenia z kwietnia. Tak mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy przepisy nie będą wprowadzały protekcjonistycznych praktyk, będą korzystne dla przedsiębiorców w transporcie międzynarodowym. A jeśli nie uda się zmienić tych niekorzystnych zapisów, Polska złoży skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To jest alternatywa na ten najbardziej pesymistyczny wariant. My już się przygotowujemy od kilku miesięcy na ten wariant. Zbieramy argumenty. Polacy uważają bowiem, że w kwietniu podczas głosowania w Europarlamencie doszło do złamania procedur. Ponad 1000 poprawek było pogrupowanych w bloki, które wzajemnie się wykluczały. Na sesji plenarnej głosowano nad raportami, które wcześniej zostały odrzucone na Komisji Transportu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Rosyjski niezależny dziennik Nowaja Gazeta znalazł nowy ślad w sprawie zestrzelenia 17 lipca 2014 roku malezyjskiego samolotu pasażerskiego nad Donbasem. Z publikacji wynika, że tego dnia w pobliżu miejsca tragedii znajdowała się rosyjska 53. Brygada Obrony Powietrznej. Maszyna została zestrzelona nad donieckim obwodem Ukrainy kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów. W katastrofie zginęło 298 osób. Dziennikarze śledczy Nowej Gazety przeanalizowali dokumenty rosyjskiego Ministerstwa Obrony i ustalili, że dwa dni przed tragedią około 170 żołnierzy 53. Brygady Obrony Powietrznej przybyło z Kurska do Milerowa. Miejscowość położona jest tuż przy granicy ukraińskiej. Na wyposażeniu jednostki znajdował się kompleks rakietowy Buk. Według międzynarodowych ekspertów właśnie z takiej wyrzutni został wystrzelony pocisk, który trafił w samolot pasażerski. Nowa Gazeta dotarła także do telefonogramu, w którym wskazano, że transport sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 53. Brygady będzie wykonywała 69. Brygada Techniczna. Ta sama brygada została wymieniona w raportach dotyczących śledztwa już kilka lat temu. W ubiegłym roku Międzynarodowy Zespół Ekspertów Badających Przyczyny Katastrofy Malezyjskiej Maszyny poinformował, że według ustaleń kompleks Buk, z którego strzelano do samolotu, należał do Rosji, wjechał na Ukrainę z Rosji i powrócił na terytorium Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całej Polsce możliwe burze z intensywnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Nad morzem 20 stopni, we Wrocławiu 25, w Rzeszowie 26, a w Warszawie 28. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Trójka pod księżycem. Zapraszam. Zaczynamy. Miło widzieć, jak się Państwo uśmiechają. Bardzo się cieszę. Na dobry początek ta piosenka. Ja brałem tak różną muzykę, tak bardzo eklektyczną, zaraz się Państwo przekonają. Ale coś łączy tę muzykę, to znaczy dźwięk trąbek. I to jest inspiracja. I teraz powiem dlaczego. To teraz będzie coś w rodzaju prologu. Zresztą w tym dziele, z którego pochodzi ten fragment, no to właśnie jest prolog. I znowu trąbki. znowu trąbki, ale to jest zupełnie co innego. Chociaż właściwie to dałoby się jakąś więź nawiązać, między tymi dwiema kompozycjami. To mieliśmy bardzo późny barok, bo połowa XX wieku, a to mamy bardzo wczesny barok, to jest Monteverdi, Orfeusz. No ale mniejsza o to, mniejsza o wymądrzanie się, bo te trąbki... Trąbki mnie pobudziły, słuchałem pewnej płyty, którą jeszcze fragment Państwu zagram i pomyślałem, no tak, przecież to jest temat. Te trąbki to jest hejnał, trąbki to jest fanfara, trąbki to jest pobudka, no trochę może to dziwnie brzmi o 12 w nocy, ale to jest jakaś energia, to jest coś, co pobudza, coś, co daje impuls. I to jest punkt wyjścia, a dalej pojawiła się taka myśl, no dobrze, takie słowo. Słowo nadal niesympatyczne. To słowo brzmi zdziadzieć. I ono ma różne jeszcze bardzo dużo synonimów. Można się postarzeć, a można także zbiednieć. Ale można na przykład zmizernieć. I to akurat może nawet i nieźle by było. Ale można także skapcanieć. Wyliczam tylko niektóre. Można zgrzybieć, można zgorzknieć. I to wszystko znaczy, to jest zdziadzieć. Okropne słowo, prawda? I teraz połączmy to wszystko. Te trąbki, ta pobudka, sygnał, no żeby nie zdziadzieć, żeby jakoś się z tego zdziadzenia wyrwać, jeśli mamy takie skłonności podążania w tamtą stronę, pewnie każdy trochę ma. I pomyślałem, że to może będzie temat naszej rozmowy. Jak nie zdziadzieć? Co robimy, żeby nie zdziadzieć? No, przepraszam, to słowo takie brzydkie. No może już nie będę go tak powtarzał dalej, tylko może idźmy w stronę jakichś pozytywnych rozwiązań i pomysłów. No, to może zróbmy jakąś listę dzisiaj. Jak nie? No, już nie będę tego słowa powtarzał. No i trąbki. Pobudzające, rozjaśniające, nawołujące. Jak powiedziałem, ta playlista jest kompletnie eklektyczna. No właśnie, na przykład ta piosenka i ten Monteverdi. No, posłuchajmy. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Johnny Cash. Trąbki. Znowu. No i to powtarzające się słowo burns, burns, burns. Płonie ten pierścień ognia. No to jest energia w tym, prawda? Ogromna. Energia miłości. No ma się to jakoś do niezdziadzenia, prawda? Przepraszam, będę powtarzał od czasu do czasu to brzydkie słowo. No i teraz sięgam do listów, bo przychodzą. To jest jakoś ważne dla państwa, jak widać. Jak będzie zaraz słychać. Pan Michał, stały słuchacz, korespondent przemiły, bardzo dziękuję. Pisze tak, no nie mam pojęcia, jak nie zdziadzieć, ale za to wiem, jak bardzo łatwo jest zdziadzieć. W tym akurat nie ma większej filozofii. Często widuję ludzi, przysłuchuję się ich rozmowom, obserwuję i o niektórych z nich z pewnością mogę powiedzieć, że zdziadzieli. Wiek, wbrew pozorom, nie gra tutaj żadnej roli. Z drugiej strony jest grupa, niemała, osób pełnych wigoru, energii, to wszystko mimo starości, choroby, nawet niedołęstwa. Życzę każdemu, żeby zachował taki poziom energii, który skutecznie zabezpiecza przed zdziadzieniem. I tu jest jeszcze taki PS, to znaczy jednak są jakieś sposoby. Kiedyś pacjent, pan Michał jest lekarzem, zdecydowanie nie zaliczał się do tej kategorii, o której dzisiaj mówimy, negatywnym, która stanowi to negatywne odniesienie. Na zajęciach w szpitalu opowiadał innemu pacjentowi, moim kolegom z grupy, chyba, znaczy pan jest studentem, tak? Medycyny jeszcze. I mnie, o tym, jak skutecznie rzucić palenie. I z jego ust padło jednocelne zdanie, które można odnosić do wielu rzeczy. Do dziadzenia też się nada. Pozwolę sobie sparafrazować je na potrzeby tematu. Żeby nie zdziadzieć, to trzeba mieć charakter, a nie galaretę. No, ale to się cofnęliśmy tylko trochę. No, z tym charakterem, jak to jest, że on jest. Ja mam pewne hipotezy tutaj. Trochę pomyślałem o tym, jak to jest z tym dziadzeniem. Mam też własne doświadczenia. Bo jak zostałem dziadkiem, to pomyślałem, no uważaj chłopie, jest blisko, prawda? Żeby to tak nie usiąść w fotelu i nie dumać o przeszłości. Trzeba coś jednak zrobić. No, ale jestem ciekaw państwa też. Doświadczeń właśnie. Co to znaczy, to mniej więcej wiadomo, ale teraz to zrobić, żeby nie. Albo żeby jak ktoś ma takie już, jak tak się zsuwał, i żeby się jednak odbić i jakoś zrobić inaczej. No to zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ta piosenka też będzie z trąbkami, ona będzie trochę dłuższa, to już państwo mogą sobie poukładać w głowie, co powiedzieć albo co napisać. No to posłuchajmy. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Yeah. Diddy diddy bop. bam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Hit with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn. What's that? No już się trochę Państwo pozbierali, już uporządkowali myśli i słowa. Mam nadzieję, będę czytał zaraz, już kilka przyszło. I też zapraszam do rozmowy, 7 trójek jak zwykle wiadomo. dariusz.bugalski@polskieradio.pl, na wszelki wypadek przypomnę. I taki list, który, bo to są takie synchroniczności, na ten temat wpadłem trochę wcześniej słuchając tych trąbek pobudzających, hejnałowych i tak dalej, tych ożywiających. A potem się okazało, już właściwie miałem ten pomysł, a potem dostałem list od mojej tej przyjaciółki Oli. I ona mówi, koniecznie, napisze, koniecznie musisz przyjść dzisiaj na spotkanie, no i tutaj. Potem się okazało, że nic z tego nie wyszło, no nie mogliśmy tam pojechać, ale ten list Państwu zacytuję, fragment o pewnej pani, żeby poznać pewną panią, która ma na imię Walerię, ma 95 lat. I teraz kilka zdań z tego listu, Oli. Jak miała 70 kilka lat, to postanowiła, że czas się zająć tym, na to całe życie nie było czasu. No to najpierw zrobiła eksternistycznie dyplom na SP. Malarstwo. No i zaczęła uczyć rysunku i portretu. Ostatnio już mniej pracuje, to znaczy tylko w trzech miejscach, bo zaczęła się uczyć włoskiego. Pani Olu, jak to miło się wziąć do czegoś nowego. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, coachinguje, buduje wspólnoty wokół siebie, to w realu, nie w necie. Zawsze ma świetny makijaż i fryzurę, śpi po 5 godzin, bo po co więcej. I krzyczy na innych, że jak mają jakiś talent, to nie wolno go za nic odstawiać w kąt i zmarnować. I to chyba jest klucz tutaj do tego wszystkiego, prawda? Dobrze pisze, czuję się dumna, że ją do tego popchnęłam. To Ola na zajęciach. Jest takie stowarzyszenie Koncentrant, kiedyś gościliśmy. Panie z tego stowarzyszenia opowiadały o tym, jak uczą, zwłaszcza seniorów pisania, pamiętników, wspomnień głównie. Ma w sobie tyle pasji życia, że na naszych warsztatach każdy chciał koło niej siedzieć. Każdy, naprawdę. No to jest jakiś zupełnie cud, fenomen i zjawisko nadprzyrodzone byłoby, gdyby to nie było naprawdę. Ale ja chciałbym powiedzieć o tym talencie. I że nie wolno go zmarnować. I o tej energii, o której tutaj mówimy. Bo to nie zależy od wieku przecież. To brzydkie słowo. Zdziedzenie. Tylko od... Bo tak myślę, że te znaczenia, które są różne. To można zmarnieć, można zbiednieć, można też zgorzknieć, prawda? One odnoszą się do materii, do ciała i do ducha. To ja myślę, że one wszystkie łączy je to, że tu chodzi o wyzbycie się jakiegoś swojego skarbu, prawda? Materialnego albo duchowego, no i czegoś takiego, no właśnie tej energii, no nie skarbu, tak bym powiedział, no może troszkę tak językiem bajkowo-metaforycznym. I tak jak z tym talentem tutaj jest, że jak mają jakiś talent, to nie wolno go za nic zostawić w kąt i zmarnować. I to chyba to zgorzknienie jest najgorsze w tym wszystkim. To zgorzknienie, które może być apatią albo agresją. Bardzo często, prawda? To jest albo tak, to idzie po skrzydłach chyba. I to jest dla mnie właśnie to nieszczęście, które może nas dotknąć i wielu z nas pewnie, może nie z nas, może akurat nie tych, którzy tutaj się spotykamy pod księżycem, dotknęło. Ale zawsze takie niebezpieczeństwo jest, prawda? No to ja się rozgadałem, tu czytałem list, ale teraz może państwo coś powiedzą o tym, jak się nie dać temu okropnemu zjawisku. No to zapraszam. 7 trójek, a już tyle razy to powtarzam, że wszyscy wiemy. Muzyka z trąbkami pobudzającymi, kompletnie eklektyczna, bo też są różne pewnie sposoby i działania. No, też dlatego tak tę muzykę dzisiaj ustawiłem. No i zapraszam państwa. Yeah. Może zacznijmy od listu. Zaraz, gdzie on się schował. Aha, tu jest. Od mojego kolegi szanownego i sympatycznego Michała Margańskiego, którego pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Michał. I o tym utworze, tym poprzednim, Michał pisze, że to jest właśnie utwór Herbiego Hancocka w nowej wersji Discover, pokazujące, że na pewne rzeczy można spoglądać inaczej. Może chodzi o wyjście z kolei, może chodzi o patrzenie na pewne rzeczy niestereotypowo. No prawda, rzeczywiście, tylko znowu się cofamy jeszcze trochę, a dalej, no, co zrobić, żeby tak właśnie mieć, żeby te kolejne niestereotypowo. No to co z tym, z dziadzieniem, a właściwie co zrobić, żeby wyjść z tych kolei? Zapraszam. I pani Barbara jest z nami. Dzień dobry. Tak, dobry wieczór. Ja tak na wstępie to chciałam powiedzieć, bo już mówiłam pani, która odbiera telefon, żeby nie przepraszać za to słowo dziadzie, bo to jest nasze takie piękne, nasze polskie słowo, cudowne, dziadzie. Cudowne to nie jest, ale rzeczywiście nie, polskie nie, cudowne, i adekwatne. Takie, takie no polskie, takie nasze, no po prostu no, ja to tak odbieram, że i dlatego mówię. A jeśli chodzi o tym niedziadzieniu jeszcze, ja mam 76 lat i żeby nie zdziadzieć, to się udzielam w klubie seniorów. I polecam wszystkim, którzy nie chcą zdziadzieć, że tak powiem, to no nie się zapisują do takich klubów. Prężnie działają, może nie wszystkie, nie wiem, ale nasz bardzo prężnie. Mamy dużo wycieczek, dużo jeździmy po kraju, jeździmy sobie na spa, chodzimy sobie na spacery, działamy sobie wewnątrz klubu, robimy robótki takie, co kto umie, naprawdę kwiaty piękne, stroimy stoły na wszelkie jakieś okoliczności. A co mamy kursy, to organizuje nasza szefowa, jest bardzo prężna, też taka działająca. Właśnie komputerowe, kucharskie. No tak, rozumiem. No takie różne. No, takie różne. To tak trochę ruchu jest przy tym przy okazji i świetne towarzystwo i znamy się już tyle lat i wiemy co kto może, pomagamy sobie nawzajem i tak, tak jest taka moja rada, takie moje lekarstwo. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. No, dobranoc. Miło słyszeć uśmiechniętą osobę. Tak. Wszystkiego dobrego. No to może idźmy w tę stronę i może jeszcze to trochę z innej strony, może to jest jeszcze oczko wyżej, zobaczymy, zagrajmy. Otóż kolejny list, to też było wcześniej jeszcze, spróbujmy z tego jakąś układankę stworzyć, bo w ubiegłą niedzielę prowadziłem taką audycję, rozmawialiśmy, wszystko co najważniejsze, o 14:00, zapraszam, rozmawialiśmy o Solidarności i dostałem taki list od mojej przyjaciółki Iwony. I ona pisze o tym tak, że nawet rozmawiali o tym w domu, że w rodzinnym kręgu, że Solidarności w szkole, jak to było kiedyś i jak jest teraz, no, że raczej to idzie w złą stronę, przynajmniej z obserwacji Iwony to tak wynika. Że pamiętam taką szkołę, która właśnie opierała się jednak na Solidarności. Tam się tej Solidarności uczono. I teraz będzie cytat. Kiedy jechaliśmy na wycieczkę, a któregoś z uczniów nie było na nią stać, to organizowaliśmy imprezę, z której dochód był przeznaczony na opłacenie kosztów wycieczki tym najbiedniejszym. I to była oczywistość. Nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, w której ktoś mógłby nie uczestniczyć w wyjeździe z powodu braku pieniędzy. To dawało poczucie dumy, że przyczyniamy się do jakiegoś wspólnego celu, dobra, które jest niepoliczalne w złotówkach. Niepoliczalne w złotówkach. To się ma do dziadzienia, prawda? Czy do niedziadzienia, moim zdaniem bardzo ważne to jest. I poczucie wspólnoty, no właśnie, to też o czym pani Barbara mówiła. Przynależności, która dawała poczucie bezpieczeństwa, bo wiadomo było, że jeśli ktoś z nas znajdzie się w trudnej sytuacji, to nie zostanie z tym sam. Niestety nie spotkałam się z takim podejściem w żadnej ze szkół naszych córek. Nigdy na wycieczki nie jechała cała klasa. I nigdy nikt nie pytał, dlaczego nie wszyscy się zgłosili. No dużo nie, w tym zdaniu. Propozycje tego rodzaju, aby pomyśleć o tych, których nie stać, spotykały się z oburzeniem rodziców, że nikt nie będzie sponsorował dzieci nierobów, w cudzysłowie. A odkąd jest 500+, to wszyscy, przepraszam za tę generalizację, czują się z tej Solidarności zwolnieni. No jaka jest recepta? No, ja opisałem jej tak, no chyba właśnie dziadziejemy i to nie tylko nie w sensie materialnym bynajmniej, prawda? No coś w tym chyba jednak jest. No i właśnie i tutaj jest nawet kolejny element tej układanki. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ta wspólnota, to, że to jest, że coś robimy niepoliczalnego w złotówkach i tak dalej, właśnie to. I to jest ta energia, tu jest ten ogień. Na pewno może być ten ogień. No i jeszcze potem dalszy fragment listu, odpowiedź. No, może Iwona, może nie zdziadzieliśmy jeszcze do końca, tylko tych zdziadziałych bardziej słychać. No, być może, oby. No to posłuchajmy tych niezdziadziałych dzisiaj i Państwo, mam nadzieję, opowiedzą, jak to się robi, żeby nie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie dłuższa piosenka, więc troszkę można sobie właśnie, jak mówię, pozbierać myśli i zrobić krok drugi. I to jest też wspaniały, klasyczny numer, też z trąbką w bardzo ważnej roli. Papa never was a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching, dealing in debt and stealing in the name of would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. Well, when he left his home, was his home. And when he died, all he left us was a lone, lone, lone, lone, lone. Papa was a rolling stone. Well, when he left his home, was his home. And when he died, all he left us was prawda? No dobrze, co robi, żeby nie zdziadzieć? To dwa listy takie właśnie trochę podobne do siebie, bo że wystarczy mieć dzieci, nie ma czasu. No, ja wiem. No ale ten drugi chyba, zaraz, o taki. Pan Szymon z synem. I teraz ciekawe, zacznijmy co od tego, co syn mówi. Syn mówi, że wystarczy biegać i się uśmiechać. No... uśmiechać się. A pan Szymon dodaje, najlepszą metodą jest mieć dzieci i mieć z nimi dobre układy. Ot i cała recepta. O właśnie, to ciekawe. No ale znowu, co to znaczy dobre układy? Ale myślę, że coś w tym jest, że chyba dobrze... O, jeszcze kilka listów. Żeby się jakoś... No może, żeby się otaczać ludźmi, którzy są młodsi, ale niekoniecznie wiekowo. No jak z dziećmi, to jest to oczywiste, że tam młodsi. Ale młodsi. I to właśnie to może o to chodzi. Młodsi. Nie zdziadziali. Jeszcze co my tu mamy za listy? Pan Waldemar. Recepta jest banalnie prosta. Trzeba zawsze patrzeć na jasną stronę życia. Tak, no ale znowu jak to zrobić, jak się cofniemy o krok, no jak to zrobić, żeby patrzeć na tę jasną, nie na tę ciemną, prawda? Przepraszam, może ja za bardzo kombinuję, a może nie. Ale trochę próbuję też Państwa sprowokować do tego, żeby Państwo powiedzieli, jak Wy to robicie. Jakie są Wasze doświadczenia? Jak to się dzieje? No to zapraszam. Myślę, że tego wykonawcy, tego artysty nie mogło zabraknąć dzisiaj. poprzez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj, haj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój żal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Teraz 17 przykazań będzie. Leszka Kołakowskiego. Był kiedyś taki wywiad, Jacek Żakowski zrobił ten wywiad z Kołakowskim. I na koniec, pamiętam, ja sobie to przepisałem. Nie tylko ja, bo przeglądałem się internet i widziałem, że to dla wielu ludzi jest bardzo ważne. Cytują na swoich blogach te przykazania. On tego nie nazywa, jak nie zdziadzieć, ale mówi o poszukiwaniu szczęścia, chociaż właściwie, no zresztą przeczytam te przykazania tak zwane, no po co to wielkie słowo, ale dobrze, 17 punktów. Po pierwsze, przyjaciele, numer jeden, dalej. Chcieć niezbyt wiele. 3. Wyzwolić się z kultu młodości. 4. Cieszyć się pięknem. 5. Nie dbać o sławę. 6. Wyzbyć się pożądliwości. 7. Nie mieć pretensji do świata. 8. Mierzyć siebie swoją własną miarą. 9. Zrozumieć swój świat. 10. Nie pouczać. 11. Iść na kompromis ze sobą i światem. 12. Godzić się na miernotę życia. 13. Nie szukać szczęścia. Właśnie, no samo przyjdzie, jak rozumiem. Znaczy, może się pojawić jako produkt uboczny. No, taka jest moja interpretacja. 14. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata. 15. Z zasady ufać ludziom. 16. Nie skarżyć się na życie. 17. Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu. Myślę, że tych 17 dałoby się sprowadzić do kilku. Mniejsza o to, jak to powiemy, ile tam ich będzie. No ale no, w każdym razie ku inspiracji przykazania Leszka Kołakowskiego są właśnie takie, żeby nie zdziadzić. No tak dzisiaj odnieśmy to do tego, o czym dzisiaj mówimy. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Piosenki z trąbkami. To będzie teraz kącik polski i teraz będzie sławna, piękna solówka Andrzeja Przybielskiego w piosence Tilaw Warszawa. Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochu się budzi z przepicia.

jak my się nie nienawidzimy właściwie, jak to bywa tak, że nawet w rodzinach tak jest, no, czyli gorzkniejemy, prawda? I tam jest taka ciekawa rada, no, nie da się otuć właśnie, tam jest taki, to jest właśnie taki manifest, żeby mieć prawo, mieć własne zdanie, oczywiście, mieć prawo do tego, żeby się angażować w jakieś działania społeczne, a także polityczne, ale też mieć prawo, żeby tego nie robić. A teraz, jeśli już... I też mieć prawo do oceny kogoś i czyichś zachowań. Ale też taki postulat, żeby jednak popatrzeć może na tego kogoś jak na człowieka i zobaczyć, jakie on ma motywacje. Że to może też jest tak, że on ma jakoś... żeby nie traktować go jako jakoś synonimu zła, wcielenia zła, tego kogoś niedobrego według nas, tylko popatrzeć właściwie, no dobrze, ale o co mu chodzi? Jej chodzi. To może nie jest tak, jak nam się wydaje. I może popatrzeć na to z tej innej strony. I żeby, że jesteśmy właściwie odpowiedzialni, znaczy, że jesteśmy jakoś odpowiedzialni za własne reakcje, może tak, tak bym powiedział, tak zrozumiałem przesłanie tego tekstu, że to my w pewien sposób decydujemy, albo nawet w dużej mierze decydujemy, jak będziemy oceniać te działania, prawda? Jeżeli zaczniemy patrzeć na tego człowieka jak na człowieka, jeżeli będziemy patrzeć na jego motywacje, które być może nam, do głowy nam nie przyszło, że to jest, że one są takie właśnie, że w tym jest jakieś światło, a nie tylko ciemność i zło, no to wtedy świat inaczej wygląda. A dajmy sobie także prawo do tego, żeby się nie angażować. Jeżeli na przykład ktoś jest artystą i jego, tam jest taki przykład akurat w tym wywiadzie, i jego energię pochłania to, że go ta polityka pożera i nienawiść go wciąga, to jest trucizna i to mnie truje i tego nie róbmy. No, to są oczywiście dobre rady i one, no, trzeba to przepracować, to nie jest tak, że powiedziane i zrobimy. Ale myślę, że warto o tym pomyśleć w taki sposób. Nie daj się otruć, to znaczy, że jesteśmy odpowiedzialni za to,